دوام ايه خبر دلع التي النفس مخرج من مرفوعات بيان ابي يوم مرفوع بيان كفاعل بل ونائب فاعل دعاء او دريم مبتدا تلوارم خبر او بنزام خبر دي ان ودا حواتع او شبجام قسم تدعي خبر لا التي للنفي هذا خبر ده مرفوعات فش كنا لك الله غلام رجل ظريف لولا النفي جيش او غلام رجل مزام د اسم شو او ظریف نه څه خبر شو نه به لا رجل فی الدار هات کا لا رجل فی الدار رجل اسم د دل او فی الدار څه خبر ده سمجھ گئے نو خبر دی لا الله تی لنه فی جنس د دې چانه ده مرفوعات ده د دې چانه ده مرفوعات ده شدا سرنګی وی تعریف یو کا هو المسند بعد دخولها دا هغه ته یی چې مسند هم وی د خبر دی را او رسل د دخول دچا نه چاته مسند وی چې چاته وی مبتدا ته نه داس نه چې مبتدا ته وی کا مبتدا ته وی کا بل چاته وی خو چې ورسل د دخول د لانا مسند وی سیدا ته شای دی چې تاسو مو وجه هول مسند خبر د لو مسند وی نو په داسې څه خبر د مبتدا ته شه خبر د انده به داخل شه او خبر د لا خپل دی پشه تاسو نه مطلق فل پشه داخل شه پزرا باز دې څه فیل پر شته که عامه سنت ده خو چې داس مول چې مسند و چاته وي بعد دخول عامه سنت وي ورسه دخول نو ورسه مسند وي نو پتا پتا داده شي نه غون تشول او وات الله دا نور غون پڅ شول او وات الله زکا چې د دخول د لا معنا زده کې دخول د لا معنا څه کې چې اثر پښه څه کو لفظنها لفظنا اثر څه ده چې غا مرفوع رفع مرفوع رفع ورکو یا لفظن یا تقديرن یا او معنون اثر څه ده چې غا مسند چې دا خبر ثابت کو چاته چاته کو او خپل اسم ته ثابت کو دا خبر ثابت کو چاته خپل اسم دا دې غا معنا ده په څه کنه به نو دا معنا معنا دي چې وکلا ای ځټل نور ټول خبرینه به څه شول ټول مسندات په وته وشرا دا خو تعریف شو تعریف شو اس کی برابر شو خبر الله خبر دلا الکائنات لنفی الجنس چا کائن وی دنفی جنس دا تو سے برابر شو خبر الله التی دشتا دتا الی روپ شڑانگ دای خبر الله خبر دلا التی اغا لا چه ده نفیه؟ ده جنس این سوچ که ویر خدمیه ملو ده اللتی ده پورا سلا رو استریه رو زکه اللتی خو موصول ده سلا سکت ده الکاین ده غزه نفیه ده سلا ندو ده زون تا بل صفت ده لا ده پورا لا ده پورا دو صفتی ندو یو صفتی ده اللتی ده او بل صفتی لنفیه جنس ده اس اعتراض من بھی اللہ تیسرا گئی صفت ہوگی اللہ تی موصول دا موصول خلا یتم جزء الا بصله و غیر نو اذا پر جب کچھ تسلا بر سر سکا مقدر ادو اثر شدا استے خبر لا خبر دلا اللہ تی اغلا استعملوها فی محاوراتهم چ عربی پخپل محاورے ش سکو استعمال وی اے لا خبر نو اللہ تی استعملوها دا سلا شوا د سلاش و د لاتی پر موصول سره د صفات شریچا پر الا د نه به دي او دله له نفیر جنس ال کائنات له نفیر جنس د له نفیر جنس پر مطلق ال کائنات څخه روب ساعه نو چې ال کائنات د مطلق روبه است یو د دوام صفات شریچا پر دا سلا چې کائنات د نفیر جنس پر اسه ته تراس په چې ال کائنات شال افلام اسم موصولی دي او دال کائنات خو غون لنفیر جنس سلاش ولا به دغه مسله دار الله چې دال کائنات خو تاسو خزف کاوی بیا خزف موصول سره دی زنه سره روغه او دغه نه دی جایز نو دې پروت جواب چې دلته د الف لام څه دی د موصولی نه دی د الف لام حرفی وی الف لام موصولی وی چې اسم فاعل په معنا د حال او د استقبال سره شي او چې په معنا د حال ست دوام استمرار سره شي بیا د الف لام حرفی دی نه به دی او زنه خلک چې نام متعلق ورته ال کائنات نه روبس کائنات نه روبس کائنات نه روبس او دا حال وکه کو دلانه کته چې بده مضاف لیش ولا و ته کته دا معنا فاعل لا یا مفعول بیدو فل ورته روبس اخبار حال د چې کوم تاغه کړه چې بده غره مدر په پړتن سره ضرورت ای ال کائنات نه فیر جنس دا سلا چې کائنات د نفیری جنس پر نفیری چار والی جنس نو ته اعتراض وک چې لا رجل فی الدار لا رجل قائم لا رجل نفی د رجل خو نه نفی د چادو قائم قائم صفت نفی وکړه نفی د جنس نه کړو نفی د صفت جنس وکړه قیام نه نفی کړ رجل غره نه نفی کړ زوی چې لا رجل قائم نه دغه معنی ضرور سره نشته قیام نو نفی دی صفت تو کده جنس دی صفت بیا ته څنګه چې لایل نفی جنس نو دا یو جلته مضاف مقدر لا ل نفی صفت الجنس اغه لا چې نفی دی صفت چا جنس اعتراض پر چې شامل نه داس ویډیو نو هو مال د ل نفی صفت الجنس وای او چې داس مزه کنه ول چې اکثر د دغه لا خبر څه ده د افاله امانه امانه نوی اف اکثر خبر څه وکړي او چې افعال عامه نه خبر وشي ورته نه فيه صفات چې وکړي نه فيه جنس سره راغله ځکه دا ورته به دا مرا چې لا رجل موجود لا رجل موجود يا رجل موجود او قائم ویني نو نه فيه خو د وجود راغله خو چې وجود ختم شو خو رجل سره څه شو ختم شو په څه کنه نو دې وجنه اکثر چې څنګه خبر دی افعال عامه نه په شخو نه فيه جنس رسي نو دې وجنه نه فيه جنس مول نه نه فيه صفات جنس اگر چې مقصود دا چې نه نه فيه صفات جنس اوس په څه کنه ایله نه فيه صفات اذ لا رجل قائم مثلا مثلا لنه فيه كلام قيام يعني رجل لا لنه فيه الرجل نفسه هو المسند دا اسم دا چې مسند ویلا شي نه اخر دا ویلا شي نه اخر دا چې دندو چې مسند له اسم لا چ مسند الى اسم الله ده اول دندر شاین خو ده کون پچا کړو بدا بدا دخول الله تاسو سنو ذرات نو نه به دي اذه وجنا مسند مطلق وخلا چې چاته مسند بي شامل للخبر المبتدا و خبره ان وكان وغيرها بعد دخول يا بعد دخول لا فخرج به سائر الاخبار كل الاخبار بتشور والمراد بدخولها مراد بدخول سلام عرفت في خبر ان فخبر ان شيء كما مرام اذا كده نو چې دا مرا مې وکړه دوه ته پیر اعتراض کچې لا رجل یضرب ابوه لا رجل یضرب ابوه نشته سړی چې د پلور څکو والکو دا سړی نشته چې د پلور څکو والکو اس خبره په د یضرب باندې اعتراض نه چې دا یضرب باندې تعریف ته خبر دلا د صادق ځای او سارا دې دې چې دا خبر دلا نه دای او ځکه چې یضرب ابوه یو غوړ خبر نه به څنګه خبر د سوره جوړ مسلمان بعده او سره چې دا خبر دی نه نه دا اعتراض وسې کوم شوړ دلای ځکه چې دخول معنا تک چې دخول معنا دا مکړه چې اثر شو لفظنا او لفظنا اثر هغه او معنا اثر دا چې دا خبر ثابت کوچا دا او دلته و یا صرف یضرب و رجل ته نه ثابتوي بلکې ضرب ابوه سکو هغه ثابتوي رجل نه نفي د ضرب نه کو نفي د ضرب الاب کو نفي د چا کو ضرب الاب کو په خبره پېښ کړه نه دای نه تعریف او نو وو اتران د پورځ به در مومنه یی در بو تعریف نشه په ساتل ځکه چې دا بعد د خپل ها نشه ویلای بلکې دا لام چې دا کښه باندې به در بو ابو مجموعه ته دا خبره وځي ده شاه کیندې نه خلا غلام رجل ظریف لا غلام رجل ظریف لا ان فی جنس غلام مضاف رجل انت مضاف نه مضاف دا اسم ده لا او رجل انت شو خبر شو لازم اسم یې ظریف ظریف نه خبر اعتراض پر دي چې مشهور مثال خلا رجل فی الدار و لا رجل فی الدار ا مشهور مثال دی ویل نو په چې ځا مشهور مثال مې ذکر نک بیان چې پاسه احتمال دی بل شی و چې دار فی الدار د خبر نه وی د صفت وی د رجل د پره د صفت وی او خبر دا یې څه وی خزفی دا احتمال و بشي ویلې ځکه چې په فدارې باندې عرب شته نه چې مشتا مالیم شي او رجل خو مبني دی رجل خو مبني دی او اسم د الله چې کلام مبني وي په صفت شي درې قسمه عرب جری کیږي تو څو ورشي ها اسم د الله چې مبني شي اته چې کوم صفت وي درې قسمه عرب شي مبني په فتحه ولا شي لا رجل ظریفا او منصوب ولا شي لا رجل ظریفا مرفوع ولا شي لا رجل ظریف پرس راو نو فدار پات الله جدا چې وز دا صفات تای د رجل له پورا کدا خبر ده په خبریت باندې تصریح وانه لہذا د وجنه می دا د بیر ورو چې کدا دا درو ورو دي شي فاري پیر نو کو السلام علیکم کیم ده نو دی وجن لا غلام رجل ظریف لا لا رجل فی دار مشهور مثال یہ او دا شوسی سو بے داستو چلا غلام رجل ظریف ان صدای دا وس نست پدیشی چ دا ظریف ان صدای دا خبر دا صفت نشی کتلای ک صفت وای بے موصوف منصوب تے خدای ز منصوب وای کسے دا مسائل دو تو استورش خو بسورش کی توقع دا صفت تابعی یو مبنی دا یو معرب دا بعامه قاعده ده چې تابع د مبنی تابع د محل وی او تابع د معرب تابع د چوی د لفظ وی اته څه معنا کیم یو شای چې ام مطبوع معرب وی ایخ تابع څه وی ا د لفظ تابع وی څه معنا په لفظ شکا غ معرب اسم منصوب دای مرصوب کا مجرور دای مجرور کا مرفوع دای مرفوع نه به دي او د غاچ دای څه نامی دا مبنی هغه حساب ته اکثر تابع د محل وی محل سے چکن محل نے اعراب بھی پتہ بے بندو آئے اعراب اکثر کلا کلا غارت لائشی پیش کنا نو دیو جنا لا رجولا خوست مبنی دائے نو ویتا کتوی چکو لا رجولا ظریفون چو ہوئی آئے لا رجولا ظریفون خود داخل بے پتہ والا گئتا چھے رجول سو خواہ ظریفون سو دائے خبر دائے ویچی نہیں تابید مبنی تابید چای محل او محل در رجل در فدای دا کا مبتدا دو نو دا پتہ لگی چھے ظریفون خبر دائے او کچھ دائے صفت دائے او غلا غلام رجلن پتہ ولا گدا چې ظریف اندو ته خبر دای صفات نه دای زکه دا الله غلام رجلن دغه مزام مزنی دی اسم الله به معرف شو مبنی خدای نه نو متابید معرف خو تابید لفظ وی نو لفظ خو یې مونږ غاده مرصوب دی نو خدای به مرصوب وای خو چې دا مرفوع شو مونږ میځ دچ دڅه زکه مې دی یی مشهور مثال نه څوک او دول وک او فدار شخ به عرب جوه ته درنه صفات الله کې دا مرصوب دی کمر فوځه صفات ته خبر دی عجیب ژټه کوم نو نو دی وځنه یی کسا وانما عدل عن المثال المشهور وهو قوله لا رجل في داره ولا الاحتمال الخاص في الخبر ذكر الاحتمال ست خبر ده سبي ها وجل في دار صفه او ده في دار ده سبق ضروري صفه كشبابي بخلاف ما ذكره بخلاف ده جديد ذكر لان علماء رجل معروف ده مصنف ذكر كده لان علماء رجل معرب مرسوم لا يجوز ارتفاع صفته بس صفه ارتفاع ده جائز ما علامه هو ظاهر لك ده خبرته ظاهر اگر چه غير ظاهر داس كده شيء چو تابید محل دی تابید معرب دی خطارب دا تابید لفظ دنه تابید چای خو ظاهر ده نو ظاهر ده چې تابید معرب اکثر تابید چای وی لفظ نو چې لفظ تابید مرفوع نه ولای اسو فیش کنه فیها لا غلام رجل ظریف فیها د فیات وشي و چې دا خبر بعد خبر ده دا دوام خبر شه د لا غلام نشتا غلام دې ساڑی فیها پکیر دا فی حاصل ہے دبل خبر دے شد وہ خبر نہ دے دا اس خبر دے اس دے ہے چہ دا دے ظریفون دے پورا ظرف نہ دے دا ظرف تے ظریفون دے پورا نہ دے او حال دے ظریفون نہ دے چاول چہ دا فی ہا ظرف تے ظریفون دے منابع داشی متوجہ شد اخر کیتا لا غلام رجلن نشتا غلام دے ساڑی ظریفون ایشیور ظریف منا تا فی ہا پکیر سے ظریف پکیر سے نہ دائے متوجہ سے دا باریکی دو بشے نشتا غلام دے ساڑی ایشیور پکیر سے سوچ کے وہ خبر تھا ایشیور پکیر سے ایچ دا فدار تا دے ظریف ان دے پورا چاو گردہ وے ظرف گردہ وے دا مانا چا ظرافت تے مقاید کا پکیر پرے چا دا غلام دے ساڑی ایشیور پکیر سے نہ دائے ادھر مدار مجمع شو چھے کرنا روزی بیسا دائیں ایشیور دائیں سراد دے چھے ظرافت مقاید پا قید سرا نہ گر دی چھے تے پا دار پر مقاید کے چھے دلتا ظرافت شتا او دلتا نرتا ہو چھے کرنا باری بیشتا چھے ظریفیور ظریفیاتی کا پکر شکا بات ایشیور دائیں او چھے نوی ایشیور سی کا پکر شکا بات نو دا ظریف کائی خال یہ واقعی کہ بیا مانا شو چھے نشتا غلام دے ساری ایشیور پا خال کے دل دے ظریف شے چھے فید دارے بخود بیا ظرافت مقاید کا پکید او سره ځخون نه دې پردای روغه جو چې دا فدار څه دی دا فی حاصله فی په معنا فدار سره دا ظرف ته ظریفون دې پران دی نه حال دې ظریفون نه بلکې دا بل خبر دې غلامو رجل دې پورا نه به دې نو دې وځنه کسا اے فدار دا ټکی دار متوجه شي خبرون بعد خبر الا لا ظرف ظریف ولا حال ویله لان الظرافه لا يتقيد بالظرف دا په ظرف باندې مقیده نه ګرځي و نحوه یا حال کسا پوجا شاه دا بل خبر دی چې مې د دوا خبر نه مثال خو د وضاحت په مسله پر خو یو مثال کافی وو مې د دوا مثال نه ویل ذکر کړو دوا مثال نه ویل ذکر کړو چې و انما اتا به سوچ کے اور تاگ میں وقع پا دے سرا پچا سرا لے اللہ یلزم الکذبو چھ درویغ لور نشی بے نفی زرافت کل غلام رجلینا پا نفی دے زرافت تے ہار غلام دے ساڑی چھ دا چھ تووی چھ لا غلام رجلین زریفن دے ساڑی غلام لور شیرشتا نا مون خلی جی درویغ دمرا غلامون دی دمرا ساکی شروع چھ بدشاون تر شوی دی ستر شوی دی نفی دے زرافت تے جنس تے غلام رجلنا دا یقینی چھ شای دے کذب دا ہے بیا کذب رتلا یہ دیو جنا میں فی دار بل خبر چکا ذکر دے دس چھ کدی تہ بری کیدو چشا تے وست پر او چھ دا زرف تے زریفون دے پرانہ دا ہاں او وست بیا تے یے چھ دا مزہ کا چھ نفی دے جنس زرافت رون شو بیا خدا منا چھ زرافت بیا مقاید کر پچھ نہ دے مقاید دے تہ ما سوچ کے زرف نہ دے زریفون دے پر خبر دا دے غلام رجلن دے پر دا خبر دا خو کس دا پا مجموعا دا متعدد خبر خو پا حقیقت چا دا یو خبر دا لفظاً متعدد دا پوشی کنا لکا ابلک الابلک ابیضن و اسودن پوشی کنا ابلک چا دا ابیض و اسود دا ابلک براک دا براک یو یا سپین و تیر وی ابلک چا دا ابیضن اسودن اس پا ظاہر شک دا لفظ متعدد دا خو په حقیقت شي دا یو دی یو دی په شي کنه مانن واحد دی دا رنگ دا ظریفون او فدار خو په لفظ متعدد خبر دی خدا په حقیقت شي یو دی سوچ کا دا مانا شولا لا غلام رجلن نشتا غلام د ساری ظریفون یشور فدار خو غلام چې په کیر شو وخلې اپ کیر شو غلام یشور نه دی یعنی سوچ کو دا ټک دا نو دغه نه دا پته ورکړه چې هغه غلام چې په کرش نه دی بهار دی اسدی شو دی ان څه کې خبر ظرافت هانه شو مقایت په کای زرا ظرافت نه کای دی غلام نه پر شو دوا زرا خو نفی دی غلام نه چې وښ ولا د ظرافت د کې غلام وښ د ای غلام نه وښ چې اچیر ته وي په کیر شي وي نو نفی د ظرافت او د کیر د دوی سره دغه نه وښ ولا چې غلام د ساړی ایشور په کیر شه نشتا اپا کر شے غلامونی چا دی آئی شیورم ندی اپا تو شاہ باہر چکر دیا در چا دی شیور دی نو زرافت نشم مقاید او خوغان رو اللہ دا غچے بیلی کذب خان رو اللہ کذب نرو اللہ نبا بیلی دایی جواب شو او بل ولی یکونا مثال بلی دگر دی پولا چا دا مثال وگر جی لینو عی خبر خبر ہا خبر دی لا دوا کسما دی اے خبر دی لا دوا کسما یو اگا دا چا ظرف نوی خبر او بلغه د چتای نو ظریف دی د پرمسر چې داسنه ده او فیا دی د پرمسر چې ظرف دی دوه قسمه خبر ته دی د لا ا دوه نو عین ته مې څو کړه اشاره وکړه لا الظرف الظرف الظرف او غیره غیره غیره دا خو ساجبا درې چکی تاسو مدرخانه مناسب مول شنو اته ورشه شته الظرف الظرف الظرف تاسو مدرخانه سنه ورخانه تو بول شنو شتا ها محمد نور تلوشا جی دا ظرف ظرف ظرف دا خو یوره په یوه د بس سره چې کومه ظرف کې چې وخت مجرور شي وخت بدل شان دوه نوع عین چې ظرف او غیر هی دی ها او چې منصب یو خلې منصب یو خلې او اعلى في المسرح هغه نه دی پرمخ ول بیږي او چې ظرف او مرفوع وي بیا او چې کومه احد او حادث پر هغه احد او درو بس او ثانیه او ای بڑی اٹر دی نشتا مو نشتا بڑی اٹر دی لمی کیږي ویلی شاہ چیز لوڑ زی پتہ نشتا دا فائدے دا زم پہ ایدہ کای شاہ و یخذب خبر اللہ ہا جی خصفن کثیر او کسا دگی لاول خبر صدا اکثر ډیر خصف زکا اکثر خبر دې ده حال ما وی نوی الله په دلال بسی اکثر تی لک لا اله الا الله الا الا موجود اکثر خبر ډیر صدا خصف کیږي زکا خوبل کچ خبر عام وین کل موجود ویل زکا نفی په دلالت کو لک لا اله الا الله و بانو تمیم لازم بتونو بان تمیم نور سبیت امینا ایس تک دفی مانا جی لازم بتونو دامان آو چه بانو تمیم بتا خبر بلی خو لازم بتونو ای لازم زهرونو زاہرابی نا همیشا ایسا بلی مخصوب بلی یا لازم بتونو دامان چه روڑی خبر بلی نا چې دا داسې لادو چې د پر اثر نشته خبر نشته اعتراض به ورته شي چې بیا خبر نشته بیا جمله سره نشوه بیا کلام دوم سره نشوه مفید سره نشوه و چې لا اسم فعل په معنا د انت فعل سره ده لا رجل څه معنا هي انت فعل رجل په څه معنا لا مالا هي انت فعل مالو دا معنا شو باندې تمې چې لای ژوندونه لای ژوندونه خبره په لفظ ځکه حذف عندهم واجب یو او المراد انه لای ژوندونه اصل الله لفظن ولا ولا تقدير پوښ کړه فیکورنا به دې چې معنا دې کول چې لا اهل ولا مال انت فل اهل ول مالو سبب دې خو لیکن په دغه باندې اعتراض ولدي چې شاه چې په معنا دې انت فسر واخلې خو بیا خو فل لازمي شو ورسې په کور دا چې لا رجل به د منصوب نه و مومي په خانه و به د مرفوع وای پوښ کړه مې دې پردې چې په بدل زمير دا چې انت ف په نظر په بدل زمير شامه بهم شو دا رجل دې پر تامیس شو تامیس خو به منصوب وي پوښ کړه به دې اته کوم غاله مرفوده فلا يحتاجون الى تقدير خبر وعلى تقديرين او پدوا سره تقدير باندې يحملون ما يرى خبرا في مثل لا ما لا قائم على صفه تدل الخبر پدوا سره تقديرين باندې د دې چې کوم شي خبر غاده د غاسي بده خبر لید شي دا لکه رجل قائم دا په صفت باندې عمل کوي دل خبر دا ته فد اعتراض چله رجل قائم دا خبر خوښتا لا رجل قائم څه شي مته څنګه خبر نشتا مانو تایم می چې داتو سچ مینه چې دا خبر داسې صفات ته صفات ته دون خبره پوه شئ کنه بس نه می خبره کتل او خدای دې